No i chyba wtedy jeszcze nie podejrzewał, że ja go namówię do tego, żebyśmy ten utwór wykonywali razem. Czy ty pamiętasz, długo musiałeś namawiać Ernesta, czy przez żonę Małgosię, czy nie potrzebował zachęty, żeby stanąć na scenie jako wokalista? Nie potrzebował, znaczy początkowo to myśmy się umówili na to, że to będą takie koncerty, w których no, on będzie troszkę narratorem, będzie opowiadał, bo przecież był fantastycznym gawędziarzem, a z drugiej strony będzie czytał swoje wiersze. No ale nie pamiętam nawet, w którym momencie się wydarzyło to, że po raz pierwszy zaśpiewaliśmy razem Gębę, bo jeszcze tutaj, kiedy nagrywałem płytę w 2009 roku w studiu Agnieszki Osieckiej, to wykonywałem ją sam. I na tej płycie pierwszej Brylowanie nie ma Ernesta Bryla. My wszyscy to śpiewamy, koledzy tam to la la la, a zwrotki śpiewam sam. Natomiast już na tym koncercie zarejestrowanym w Teatrze Polonia w 2010 roku już Ernest Bryl ze mną śpiewał i tego momentu, w którym zdecydowaliśmy się, żeby to był duet, szczerze powiem, że nie pamiętam. To wyszło jakoś spontanicznie. Nie musiałem go namawiać, bo w ogóle do tych wspólnych występów... Bo on poczuł na tym pierwszym koncercie takim podsumowującym 50 lat jego twórczości, tak, że jest publiczność, która na niego czeka, która chce słuchać i tych piosenek, i jego opowieści, i wierszy czytanych przez niego, i on poczuł, że to jest jeszcze ten moment, w którym on jest ludziom potrzebny i do tych ludzi gnał. Mam cały czas taki dyskomfort, kiedy mówię, ale też słucham, jak ty mówisz, był, w czasie przeszłym. Tak, ja też mam z tym problem, a minął już ponad miesiąc, tak, od jego śmierci. Tak, 16 marca tego roku nad ranem zmarł i wtedy postanowiliśmy na pogrzebie Ernesta Bryla, że spotkamy się na taką miesięcznicę tutaj w studiu, w którym często bywał gościem i solo, ale też częściej w duecie razem z tobą. Będziemy też mówić o premierze twojej płyty, na której znalazła się specjalna piosenka jeszcze napisana przez Ernesta, o płycie Szyfr w drugiej godzinie, ale pozwól, że teraz na chwilę oddamy głos Ernestowi. Pani dobrego zmierzchu, stań nad moim zmierzchem i daj w nim zamieszkać bez wielkiego bólu ciała i myślenia. Niechaj serce nie zapomni imienia duszy, aby bez osamotnienia żyła we mnie jednakim wspomnieniem pieśnią. Ernest Bryl, krytyk filmowy, kierownik kilku zespołów filmowych, automuzykali, programów telewizyjnych, no i poeta. Ernest Bryl z zawodu. No ja ci powiem, to jest tak, jeszcze mógłbym do tego dodać, że byłem prozaikiem, nawet bardzo takim uważanym i w ogóle byłem nadzieją prozy. I nawet parę opowiadań napisałem chyba dobrych. No, również byłem dyplomatą. No nawet byłem zastępcą naczelnego redaktora, organizowałem jakieś pisma. I ja ci powiem, jak ja patrzę na to wszystko, to jest tak. Ja nigdy nie chciałem być tylko poetą. Wydawało mi się, powiem ci szczerze, już mam swoje lata, mam swoje osiągnięcia, wydawało mi się to dosyć głupawe od samego początku. To znaczy musiałem pisać te wiersze, bo to się pojawiło u mnie ni z gruszki, ni z pietruszki. Po maturze już pracując, wtedy w elektrowni 11 w Gdyni, no i tam czytałem coś i czytałem o poecie. I może byłem trochę zaczadzony, bo czad był. I ja pomyślałem sobie, a co ja napiszę też wiersz. Wziąłem, napisałem jeden i drugi i potem widać mnie nie minęło, bo zaniosłem je w kopertę, wsadziłem i wysłałem do Polskiego Radia. To był rok 1951. Ja miałem lat 16, nie dostałem się na dziennikarstwo. Pracowałem i nie wiedziałem, jak dalej. No i wysłałem ten wiersz I nagle odbył się, jak na tamte czasy, no i na tamte okolice, czyli Gdynia, Radio Gdańsku, wstrząsający debiut. No coś tam pisałem, ale nigdy nie chciałem być poetą. Natomiast zachciało mi się pójść na polonistykę, no bo gdzieś musiałem pójść. No i powinienem zostać dziennikarzem albo krytykiem literackim, bo nawet wysoko ceniono. Ale wiersze ciągle gdzieś tam między tym powstawały. Ale tu jedna rzecz była dobra. To znaczy wielu moich kolegów było wielu wybitne talenty, naprawdę. Mawiali nam, że jakiś Babajewski jest wzorem dla nas. Ale był to okres szaleństwa i dla młodego pisarza, jak miał tą umiejętność, że z nauczonego umiał pisać, nie tylko z tego, co w nim jest własne, to był czas niebezpieczny. Wielu moich kolegów pisał wspaniałe wiersze, mieli niebywały talent i pisali jakieś rzeczy, które okazywały się fałszem. Ale ja też nie widziałem tego fałszu. Ja nie wierzyłem mojej babci. Ja wierzyłem w ten idealny socjalizm, który miał być. Tylko musimy tych ostatnich wrogów pokonać, żeby było. Ale tylko ja nigdy nie umiałem nic takiego napisać. A nawet jak się starałem, to wychodziła tak okropna grafomania, że tego nie dało się w ogóle wydrukować. To właściwie cię trochę uratowało. No, uratowało, bo ja nie mogłem napisać czegoś, czego nie czułem w sobie. Jadą do pracy jeszcze na wpół we śnie. W tej niejasnej szarości tak bardzo zmęczeni. Opowiadasz, tak jakbyś czasami przepraszał za to, że piszesz. Powiesz, jedną rzecz to ja mam. Ja nie wiem, czy jestem dobry poeta, czy nie, tego nikt nie wie, chociaż dzisiaj zaliczam się ponoć do tych ważnych. Ale ja mam coś w rodzaju na pół psiego węchu. Wyczuwam coś takiego, co będzie. Ja czasami się boję pisać pewnych rzeczy. Tak jak kiedyś napisałem ten słynny dzisiaj wiersz. Ja nie wiem dlaczego, za czym kolejka ta stoi po szarość, po starość. Ludzie myślą, że ona jest ze stanu wojennego. Ona była na początku roku 79, więc nawet do strajku było dużo. Ja mieszkam wtedy w Katowicach. Nic z tego niby nie zapowiadało. Zresztą szereg wierszy innych, te, które potem weszły do Kolędy Nockiej, stały się takimi jednymi z ważniejszych wierszy stanu wojennego i ludzie tam czytali, wydawali nielegalnie i tak dalej. I potem, pamiętam, był przełom wiosny, lata, to chyba czerwiec był, 80 roku i nagle do mnie, pamiętam, wpadło dwóch chłopców, dużo młodszych ode mnie, był to Wojtek Trzciński i taki reżyser Krzysztof Łukowski. I mówią, że oni przyszli tutaj, bo Andrzej Cybulski chce zaryzykować, żebyśmy napisali musical, nie patrząc na cenzurę. Siedzieliśmy dokładnie w tym pokoju, nawet może przy tym stole. Ja mówię, chłopaki, bo ich tak niewiele znałem. Mówię, ale z czego? Oni mówią, jak to z czego? Z twoich wierszy. Ja mówię, jakich wierszy? Oni mówią, takie. I tu wyjmują właśnie, za czym kolejka. Panie motorniczy, jest pan powolutku. Dlaczego tak późno, choć niby tak wcześniej jadą do pracy tak bardzo zmęczeni? Mówią, to jest gotowy materiał, ty pisz. Ja piszę. I ja wtedy nagle zrozumiałem, no co ja chcę powiedzieć tym, którzy stoją po szarość, po starość, którzy nic nie dostaną, przyniosą do domu zmęczenie kamienne. I nagle napisałem z ręki, bądź jak kamień, stój, wytrzymaj, kiedyś te kamienie drgną i polecą jak lawina przez noc, przez noc. No i pięknie, wielki teatr, pełno ludzi, światło gaśnie. Scena się rozświetla, na scenie kurtyna idzie w górę, wychodzą aktorka, aktor i zaczynają mówić, oni fajni, Radka, słucham, co oni mówią. Kurczę, blade. Jakie bzdury. Fatalna poezja. Wszystko nie ma sensu. Ja zapadam się. Ale tu widzę, czuję, że sala to odbiera inaczej. Sala rośnie. Sala rośnie, że to się dzieje coś ważnego. Dlaczego? Ja nie rozumiem. Nie po premierze, ale któreś było przedstawienie kolędy nockiej i wtedy przyjechał na nie już po podpisaniu porozumień. Przyjechał Wałęsa i przyjechała Walentynowi, Solidarność, która już doszła do władzy, obejrzeli sztukę, wiesz, do tego. My jesteśmy za kulisami, później przychodzą. A pani Ania, która była najbardziej przyjemna spośród tych już takich bonzowatych działaczy, no oni dopiero obrastali, ale już puszyście. Ona taka zafrasowana mówi do nas, ale chłopcy, mówi chłopcy, to naprawdę to wzruszające, co oglądałam. Tylko mówi, dlaczego takie smutne zakończenie. A żeby zrozumieć, co ona mówi, opowiem. Zakończenie było takie, że był taki moment w kolędzie nocce, że podcinano po jednym skrzydle ludziom i władza mówi, lecie, proszę bardzo. Oni nie mogą, bo mają jedno skrzydło. I oni wpadają na pomysł, biorą się za ręce i tak ciężko lecą w górę. No i były takie kuku, jak anioły. I potem była taka chwilowa ciemność i powiem takie łomudo, spadały kukły. Łomudo z łomotem strasznym spadali na ziemię. I pani Ania mówi, no chłopcy, no przecież widzicie, jest zwycięstwo. To nie może być tak. No ulecieliśmy wszyscy w górę. Nikt nie spada. I pamiętam, jak Krzysio Bukowski, Krzysio mówi, pani Aniu, ja nie wiem dlaczego, tak nam artystycznie to wychodzi. Dosłownie. Ale wiesz, to mówię ci o scenie, która jest sceną symboliczną w tamtym momencie, bo nikt z nas tego świadomie nie miał. Jak będzie? Rozumiesz? Jak będzie? Gdy dojdziesz, zwyczajnie. psalm stojących w kolejce. Kolęda Nocka, Krystyna Prońko i Ernest Bryl, który opowiadał o sobie, a wcześniej na szkle malowane. Ernest nigdy nie pozwolił mi mówić na te wydarzenia, na swoją twórczość, że to są musicale, tylko śpiewogry. I mówił, pamiętaj, to są śpiewogry. Tak, takiego określenia. Marcin Styczeń, tak, ze mną w studiu. Takiego określenia używali z Katarzyną Gertner, też właśnie na szkle malowane, że to śpiewogry. Taka polska tradycja. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że byli prekursorami tego polskiego musicalu. Dokładnie. Bo wszyscy mówimy o właśnie lata 90. to musical Metro, a Bryl, Gertner, Trzciński tworzyli o wiele wcześniej tak tworzyli te polskie musicale, choć nazywali je śpiewogrami. Czy ty wiedziałeś o tym wszystkim, kiedy miałeś tą wiedzę o zasługach Ernesta, oprócz wiedzy o tym słynnym wierszu, którego wszyscy się uczyli? Powiem szczerze, że te nazwy znałem, ale samych dzieł nie znałem. Ponieważ ja urodziłem się w 78 roku, więc ta świadomość moja zupełnie była inna. Na przykład ja znam z domu. U nas po prostu kultywowane były te jeszcze na czarnej płycie. Ja akurat z domu nie znałem. I moja świadomość muzyczna rosła dopiero tak pod koniec lat 80., przełom 90. Słuchałem zupełnie innej muzyki. Mhm. Zaczynałem od piosenki poetyckiej. Wtedy Jacek Kaczmarski wrócił z emigracji i myśmy już weszli w ten właśnie nurt Krainy Łagodności, poczynając od Jacka Kaczmarskiego. Pomaton wtedy wydawał całą masę tych Stare Dobre Małżeństwo. Ernest Bryl na początku lat 90. nie był już tak popularny. No nie. To był ten moment, kiedy on wyjechał do Irlandii, był ambasadorem. I zajmował się czymś innym. Tak. Tak, ja przede wszystkim Ernesta Bryla znałem jako wielkiego poetę, a nie znałem go jako twórcę tych słynnych musicali, przepraszam, śpiewogier. Śpiewogier. Tak. I może dobrze, sam nie wiem. No, oczywiście potem to ja nadrabiałem to wszystko i wszystko to zobaczyłem i wszystkiego tego przysłuchałem. Miałeś tremę, jak do niego szedłeś po raz pierwszy? Ja miałem tremę przede wszystkim dlatego, że idę na spotkanie z legendą literatury i to pierwsze spotkanie trochę wyglądało jak egzamin polonistyczny, bo Ernest Bryl pytał mnie o to, jakich poetów lubię, jaka poezja jest mi bliska, no ale szybko ten dystans skrócił, bo przeszedł na ty i powiedział, że skoro razem mamy płynąć na tych galerach, czyli razem pracować, tworząc projekt artystyczny, to nie możemy być na pan i mimo tej różnicy wieku, 43 lata, Te lody szybko zostały przełamane. No, poza tym ta piosenka, o której już wspominałem na początku, której słuchaliśmy, Oj gębo moja, też spowodowała, że natychmiast wybuchnęła między nami taka chemia artystyczna. Poza tym wydaje mi się, że zdałem chyba ten egzamin. Było kilka takich miejsc wspólnych, kiedy mówiłem o mojej miłości do Bolesława Leśmiana, to Ernest Bryl też to rozumiał i podzielał moją fascynację, więc było kilka takich momentów, czy miejsc bardziej wspólnych, które jakoś nas połączyły. Natomiast na pewno był bardzo zainteresowany, co człowiek młodszy od niego o dwa pokolenia wybrał z jego bogatej twórczości. No właśnie, i co ty wtedy wybrałeś? Bo ja byłam na początku przekonana, kiedy po raz pierwszy w duecie pojawiliście się u mnie w audycji, teksty, czyli właściwie wiersze, wybierał Ernest. Nie, Ernest nigdy nie wybierał wierszy. On właśnie był bardzo zainteresowany, nawet mało tego, nawet te wiersze do czytania pozwalał mi wybierać Ernest. Że jego interesowało to, co mnie na dzisiaj w jego twórczości porywa. Zresztą używał często takiego określenia, że lubi ze mną pracować, bo ja rezonuję z jego poezją i niosę jego wiersze. Bo on mówi, ja już wiem, co moi koledzy wybierali wcześniej w różnych tam okresach jego twórczości w latach 60., 70., 80. Mnie interesuje, co dla ciebie dzisiaj jest ważne. To jest też ciekawe, że kiedy ja wybrałem, podałem mu tytuły tych wierszy, to on mi przerwał i powiedział tak, słuchaj, mnie się wydaje, że to się sprowadza do pytania, co się z nami stało. Ja tak kurtuazyjnie przytaknąłem, ale do końca nie wiedziałem, o co mistrzowi chodzi. A jemu tak naprawdę chodziło, jak teraz sobie myślę, o tym, co mówił o kolędzie Nocce i o tym zakończeniu kolędy Nocki, jakie... U niego często były takie prorocze wiersze i układało się to wszystko w jakąś proroczą wizję. Mówię o jego dziełach, jego wierszach często. właśnie oni przeżyli ten festiwal, jak to Bryl używał tego festiwal tej Solidarności, tak. Bo to były wielkie nadzieje. Rok 80, papież Polak, pierwsze pielgrzymki do ojczyzny i właśnie te rozbudzone nadzieje, a później rok 89, dawni przyjaciele skoczyli sobie do gardeł, zaczynała się pierwsza wojna na górze i wojna polsko-polska, która trwa do dzisiaj. I ja wtedy zrozumiałem, że to pytanie jest cały czas aktualne. To jest właśnie to, co się z nami stało, z nami Polakami, że tak ciągle się spieramy, kłócimy. Nagle się okazało, że te wiersze, które pisał 20 lat, 30 wcześniej, one są na dziś. Tak, właśnie. I te opowieści, jego to smuciło też. Jego smuciło, bo pamiętam, jak on opowiadał o tym, że siedzi obok mnie młody człowiek, który właśnie wziął kredyt i te piosenki to są o braniu kredytu. Tak, znaczy, oczywiście wtedy nie było kredytów, kiedy Ernest pisał. Tak, ale on to rozumiał w taki sposób, że mnie odbierano wolność na inne sposoby. Wam odbierają w ten sposób, między innymi, że jesteście powiązani takimi niewidzialnymi sznurkami. Jednym z tych sznurków są kredyty i jesteście zniewoleni. I Ernestowi Brylowi zawsze chodziło o wolność i mówił, że w gruncie rzeczy bardzo, to jest jedna z tych dla nas Polaków niezwykle ważnych wartości, wolność. Przecież tak. o tą wolność walczyliśmy wiekami, tak? I zabory, często do tego pojęcia wolności wracał. Ale jeden utwór na tej pierwszej płycie, z której teraz zaprezentujemy piosenkę, to był utwór często wybierany. Mam na myśli Aniele Mych Pradziadów. Ja bym chciał, żebyśmy go posłuchali, a powiem o nim po. No to słuchamy. Aniele mych pradziadów chłopskich, daj tę siłę, z jaką się w bezimiennej powstaje godzinie, gdy północy pół świtu, gdy świat ucichł w zimie i ojczyzna jest, jakby Boga już nie było. Modlitwo moja, teraz nie umieraj i dla nas niebo wysoko otwieraj, bośmy już zapomnieli, cośmy tam widzieli, rzuć nam na ziemię promień, abyśmy się wspięli, choć trochę wyżej i patrząc w pół nieba, ujrzeli swoje życie tak, jak pewno trzeba. Aniele mych pradziadów, wspomóż naszą słabość, zapal gwiazdy jak świece. To czas, gdy się rodzą najczystsze nasze myśli, a zmory przychodzą, by je jak owce dusić i zabijać radość. Modlitwo moja, nie odchodź, nie gaśnij, powiedz, że zaraz wszystko się wyjaśni, byśmy nie zapomnieli, że przyjaciół mamy, oni wołają do nas, my do nich wołamy i przez głuchotę, tempo te ciemności kiełkują pierwsze promienie radości. Aniele mych pradziadów chłopskich, daj tę siłę. Aniele mych pradziadów chłopskich, daj tę siłę. Aniele mych pradziadów chłopskich, daj tę siłę. Aniele mych pradziadów chłopskich, daj tę siłę. Aniele mych pradziadów chłopskich, daj tę siłę. Aniele mych pradziadów chłopskich, daj tę siłę. Aniele mych pradziadów chłopskich. Nielemych pradziadów, Ernest Bryl i Marcin Styczeń. Ta modlitwa, ten jego wiersz był dla niego niezwykle ważny. Dość powiedzieć, że jego biografia, taka artystyczna, stworzona przez redaktora Dariusza Michalskiego, kończy się tym wierszem. Ernest Bryl, chociaż no, trudno mówić, że miał korzenie chłopskie takie bezpośrednie, bo jego ojciec był jednak wojskowym, natomiast miał wielki sentyment do tych chłopskich korzeni, dlatego że dzieciństwo, to wczesne dzieciństwo spędził w Komorowie pod Ostrowią Mazowiecką. U babci. I tam rzeczywiście... No, uczestniczył w tym takim chłopskim życiu i miał wielki szacunek dla ludzi, którzy pracowali na roli. Pamiętam, że opowiadał mi kiedyś, że ten wiersz recytował w jakimś kościółku, w jakiejś małej wiejskiej parafii. I wyobraź sobie, tak Ernest Bryl do mnie mówi, kiedy ja przeczytałem ten wiersz w kościele, ludzie wstali i się pokłonili. Bo oni zrozumieli, że jest poeta, przyjechał poeta z Warszawy, inteligent, i on ma szacunek dla ich korzeni chłopskich, które często są wyśmiewane, wyszydzane, mówi się o ciemnogrodzie, a Ernest Bryl właśnie widział w tych korzeniach chłopskich też wielką siłę, bo właśnie mówi, aniele mych pradziadów chłopskich, daj tę siłę. Tak, też widział element naszej kultury. Naszej kultury, bo jakby taki... Polska to są dwa te nurty, mm-hmm. Tak powiedzmy, nurt szlachecki i ten chłopski. One oczywiście, to można by na ten temat bardzo dużo mówić. I o przenikaniu się tych, zwyczajów ale i muzyki. On był zadowolony z tej aranżacji, z tej wersji, którą ty zrobiłeś. Był zadowolony chyba dlatego, że ona jest trochę taka szamańsko-pierwotna. Bo nie chcę powiedzieć ludowa, bo ona nie jest ludowa. Ale ma coś w sobie z takiego pierwotnego, korzennego rytmu i ten zaśpiew jeszcze na koniec. Jest coś takiego właśnie mistyczno-szamańskiego w tym utworze i Ernest bardzo to lubił. Ernest w tej opowieści wraca do słów przy tym stoliku i przy tym stole. To był taki specyficzny stolik i specyficzne miejsce i pokój, w którym tworzył Ernest i w którym przyjmował, nie powiem petentów, ale wszystkich, którzy zawracali mu głowę. Ale mówisz o salonie czy na górze? Nie, mówię na górze. Na górze, w tym jego gabinecie. Tak, ten gabinet niezwykły, bo on taki dwupoziomowy. Właśnie w tej górnej części często udzielał tam wywiadów, bo tam była cisza, odpowiedni nastrój, a schodkami schodziło się w dół i tam była jego pracownia, gdzie była legendarna maszyna do pisania, na której on pisał. I zegar. Tak, i na tej maszynie on pisał. To ciekawe, w jaki sposób on te wiersze tworzył, pisał na maszynie, później jego małżonka to przepisywała. Powiedziała mi, że już pod koniec życia nie mógł pisać na tej maszynie, bo już palce nie były tak sprawne i pisał wszystko ręcznie i te ostatnie wiersze są napisane ręcznie, więc też problem z odczytaniem nieraz. Myślę, że te wiersze się za jakiś czas ukażą, nie wiem kiedy, bo to pewnie jest decyzja rodziny. Natomiast tych wierszy też jest jeszcze sporo, i one wszystkie były pisane ręcznie. Właśnie sobie wyobrażam, że te niektóre można byłoby tak naprawdę potem gdzieś na czerpanym papierze. No to wiesz, jak sobie o tym myślisz, to ja mam takie, wiesz, ja mam dwa wiersze w ten sposób zrobione, Aniele mych pradziadów i drugą też modlitwę Ernesta Bryla, nie o myślenie proszę. Ernest Bryl, to w ogóle cała procedura była taka, że Ernest Bryl pisał najpierw na szarym papierze flamastrem, później to było odbijane na linoleum, a z linoleum dopiero na czerpany papier. I mam takie dwa wiersze na ścianie. Pięknie. Też chciałabym mieć takie wiersze z tych ostatnich, albo jeden będzie z tych wierszy. Będzie taka możliwość, z tego co wiem. To jeszcze dopytamy Marek Jaromski, artysta, kto tworzy. No tak, który wymyśla najróżniejsze rzeczy i też bardzo często, można powiedzieć, przyjaźnił się z Ernestem, chyba to jest dobre słowo. Cierpliwie, jak powiedziałeś, przepisywała te wiersze jego żona Małgosia. Poeta nazywał Małgosię Madonną od Popa Prańców. To żona poety stworzyła mu taki dom otwarty. Oni się doskonale uzupełniali, bo Małgosia jest troszkę taką osobą w cieniu, ale jednocześnie stwarzającą ten dom, niezwykle otwartą. Człowiek, i konkretną tak, bardzo. Ale człowiek czuje się tam po prostu u siebie, tak. Czuje się zaopiekowany, każdy tam z chęcią wracał, bo ta przestrzeń była po prostu przestrzenią też wolności, ale też bezpieczeństwa, gościnności. Trochę takiej właśnie domowo-wiejskiej gościnności, bo pierwsze pytanie to było, chcesz zupy? O, właśnie. A drugie to upiekłam chleb z masłem. Dokładnie. I właśnie to trochę jak u babci, także się dostawało kromkę chleba z masłem. Oczywiście ten chleb wyjątkowy, bo często irlandzki, według takiego przepisu, który Małgosia zdobyła, no, będąc panią ambasadorową. I ten chleb wyjątkowy z tym masłem. No i ta zupa. I ta zupa, tak. I to wszystko po prostu tworzyło klimat tego domu. No i do tego Ernest, który miał swoje miejsce przy stole i barwnie opowiadał. Tego chyba będzie mi brakowało. Znaczy zupa cały czas jest. Tak, natomiast Ernesta, cały ten dom jest pełen Ernesta, a Ernesta już z nami nie ma. Całe dzieciństwo moje co trzecia nad ranem, z kurnika do kurnika szło kogutów pianie. Przez ścianę słychać było mozolne wstawanie tych, co szli karmić bydło, i babci różaniec. Zdrady przypominanie, litości szukanie, gdy miłosierdzie boskie babcia szła dobudzić. Ty śpi, szeptała do mnie, póki umiesz wrócić do snów dziecinnych. Nie wiem, co się stanie, gdy już dorośniesz. Czy będziesz pamiętał, o czym pieją koguty? Czy będziesz pamiętał, o czym pieją koguty? Słuchałem więcej, bo takie rajskie było pierzyny nagrzanie i sen puchowy, że i dziś przysypiam. Zresztą nad miastem kogut już nieczęsto chrypi, o trzeciej nad ranem jeszcze tramwaje nie jadą. Każdy ma sen swój, budzik swój, zdradę. Każdy ma sen swój, budzik swój i zdradę. Każdy ma sen swój, budzik swój i zdradę. Każdy ma sen swój, budzik swój i zdradę. Trzecia nad ranem. Ernest Bryl i Marcin Styczeń dzisiaj u nas w Trójce, w duecie, w miesięcznicę. 16 marca tego roku zmarł Ernest Bryl nad ranem, ale myślę, że jednak jest cały czas tutaj. Marcinie, łapiesz się na tym, że zaraz do niego zadzwonię. Coś mi się przypomniało, muszę mu opowiedzieć. Cały czas mam telefon, jego numer w telefonie, więc łapię się na tym, co by powiedział. I to chodzi i o sprawy artystyczne, i polityczne, i społeczne. No, bardzo często się z nim konsultowałem. Byłem ciekawy, co ma do powiedzenia w takiej czy innej sprawie. Zostały ci takie odruchy? Pójdę do Ernesta. No tak, tak, tak. Nawet jak wchodzę teraz do domu, to jeszcze właśnie myślę, że zaraz się z nim przywitam, uściśniemy się, ale to już niestety nie jest możliwe. Ale wracając do tej piosenki jeszcze, bo chciałem o niej powiedzieć. Kiedy Ernesta tak poznałem i zacząłem się tam w domu państwa Brylów pojawiać, to Ernest Bryl często mówi, wiesz, ja to jestem już w takim wieku, że często budzę się o trzeciej nad ranem. I mówił, wiesz, z jednej strony to przychodzą mi do głowy jakieś głupie rzeczy, no albo takie wspomnienia, że się zachowałem nie tak, jak powinienem w różnych okresach swojego życia, takie trochę wyrzuty sumienia, a z drugiej strony nagle słyszę, że pieje kogut. I w tym wierszu ten kogut z jednej strony jest przywołaniem jego dzieciństwa. A z drugiej strony oczywiście nawiązanie do Ewangelii, do Piotra, któremu zapiał ten kogut. Każdy ma swoją zdradę. Właśnie, to jest to. To dzieciństwo Ernest Brylię spędził w Komorowie pod Ostrowią Mazowiecką. Tamta babcia rzeczywiście pozwalała mu trochę dłużej pospać, a innych musiała budzić do roboty, ale kochani. To sformułowanie o trzeciej nad ranem, babcia miłosierdzie boskie szła do budzić. Przepiękne, tak. I no niesamowite to jest, że na tych uroczystościach pogrzebowych przyjechał poczet sztandarowy tak. Młodych ludzi z tego Komarowa pod Ostrowią Mazowiecką. Pozdrawiamy. I tę szkołę, i Komorów, czy Komorowo. Tam, gdzie ta babcia wychowywała Ernesta i jednak duży wpływ miała na tą jego późniejszą wrażliwość. Tak, i na duchowość także, no, bo ta babcia ten różaniec odmawiała właśnie. I tak Ernestowi zostało. Utwór, który napisał dla ciebie. Powiem szczerze, że jestem tym poruszony, dlatego że on napisał go dla mnie, a teraz myślę, że to było jego pożegnanie. Dlatego że tak dał mi tę kartkę z tekstem. Wcześniej nigdy tak nie było, nie dawał mi żadnych wierszy. Nagle Ernest daje mi właśnie napisany na maszynie ten tekst. I mówi, wiesz, ty już taki młodziutki to nie jesteś. Mówi, jak cię poznałem, to byłeś młody. Taki, byłeś młodzieńczy jeszcze, ale teraz już siwą brodę masz. Już jesteś panem przed 50, to już tą swoją młodość pierwszą możesz żegnać. No i tak się też uśmiechnąłem. I kiedy teraz płytę przygotowywałem, tą 12 szyfr, to pomyślałem, że właśnie na tej płycie ta piosenka jak najbardziej jest na miejscu. I nie zdawałem sobie sprawy, że ta płyta wyjdzie tuż po jego odejściu. I nagle się okazało, jak zacząłem tego słuchać, że to może wcale nie jest moje pożegnanie z młodością, tylko pożegnanie Ernesta Bryla. Z młodością. Z młodością, tak. I kiedy jeszcze połączyłem tę piosenkę ze zdjęciami, które dostałem od rodziny, czyli tymi zdjęciami i z młodości. I właśnie to jest taki kalejdoskop życia, bo to są zdjęcia od niemowlęcia aż po ostatnie zdjęcia zrobione tuż przed śmiercią. Jak to tworzyłem, to się popłakałem. Opowiemy o tym po godzinie 7:00, a teraz jeszcze raz oddajmy głos samemu Ernestowi Brylowi. Spoglądamy jakby na te 80 lat. No wiesz, tak czuję, że ja ich nie mam. Mam, ale nie mam. Czy masz wrażenie, że wiem więcej? Czy nadal jest tyle rzeczy, których nie wiem? Nie, na pewno wiem wiele. Tylko z tego nie wynika to, że nagle wiem więcej. Teraz wiem inaczej. I na przykład jak próbuję ocenić moje postępowanie dawniej, to ja mogę powiedzieć, że w tamtym czasie ja nie umiałem wiedzieć inaczej. Ja pewne rzeczy dałem wam mówić, słuchałem i postępowałem, czy nawet nie umiałem czegoś napisać. Dzisiaj umiem. Patrzę na siebie łagodniej. Bo na ludzi to jest łatwiej patrzeć łagodniej. Bo wiesz, no co? Siebie jest trudniej patrzeć łagodnie? Tak naprawdę trudniej. Bo ja myślę, że w ogóle cała okropność tego, że będziemy, jak będzie ten sąd, będzie taka, że my staniemy i zobaczymy wszystko, cośmy zrobili, ze wszystkimi konsekwencjami. I że w ogóle czasami nie ma odpowiedzi, dlaczego byłem taki beznadziejny, kiedy nawet nikt mnie nie postraszył, a ja się tak wystraszyłem. I padłem tak plackiem, chociaż nie było przed czym. I naprawdę nic wielkiego mi nie groziło. Dlaczego zrobiłem to, choć nie musiałem? Dlaczego zachowałem się wobec kogoś nie tak, jak powinienem? Ja ci powiem, wiesz, co mnie najbardziej smuci? Że te wiersze moje dawne są dalej aktualne. I tak teraz przeglądałem ten mój tomik, który wydaję. Może nie mam racji, ale czasami czytam i myślę, Boże, wiele lat temu, bo to parę lat, z ostatnich parę lat, ja czułem coś pisałem. Ja ci na koniec przeczytam jeden wiersz. Ma tytuł Ktoś potargał korale, nic więcej. Ktoś potargał korale pani Częstochowskiej. Miała je dla święta. ażeby radośnie witać nas w dni zielone i siewne, i żniwne, a nawet te przeciwne. Ktoś chciał ukraść coś święte, bo jest odemknięte w jego kufra. Ktoś szukał, jakby są zmięte i przybrania, i wota, lecz uciekł spłoszony i na szczęście nie dotknął żałobnego tonu czarnych pereł na sukni, co jest do pogrzebu. Czy naszego? Nie chcemy nawet wiedzieć tego. Ktoś się nie dogrzebał. Wierzymy szczerze, że kilkoro z nas, tych sprawiedliwych ziemi, zatrzyma zły czas i odmieni łzy czarnej perły ich życie wierne. Tak już było nie jeden raz. Ernest Bryl, dziękuję wam. Za moją młodość na stacyjkę, bo odjeżdża w drogę gdzieś za wielką wodą. Już nie będzie ze mną mieszkać. Odprowadza moją młodość piękną pannę długą nogą. Tyle lat spaliśmy obok, ciało w ciało, co się stało? Zawsze razem, nigdy sami. Panie, zmiłuj się nad nami. Moja młodość już odjeżdża. Nie będziemy razem mieszkać. Pociąg idzie jeszcze na zakręcie. Uśmiech mej młodości widzę, maka do mnie, cóż, nic więcej. Bo już dalej ekspresowo, bo już potem samolotem. Czy choć wspomni mnie za wodą, odprowadzam moją młodość. Zawsze razem, nigdy sami. Panie, zmiłuj się nad nami. Moja młodość już odjeżdża. Nie będziemy razem mieszkasz na ryneczku w mym miasteczku. Wciąż wspominam dawne czasy, ale ona w obcych stronach, bardziej w przyszłość obrócona. Może patrzy gdzieś z drapaczy, jest gwiazdą, ja inaczej. Tu do gwiazd głowę zadzieram. Czemu milczą, pytam nieba. Gdzieś zginęła moja młodość, piękna panna długo noga. Oh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W seminariach jest obecnie 1600 kandydatów przygotowujących się do sakramentu kapłaństwa. W 2010 było ich przynajmniej 2,5-krotnie więcej, mówi Iwonie Świerdzewskiej w tygodniku Idziemy ksiądz profesor Marek Tatar. Zauważamy również w seminariach przesunięcie wiekowe. Mniej jest kandydatów do kapłaństwa bezpośrednio po maturze, zwłaszcza w dużych miastach i aglomeracjach. Zdecydowana większość przychodzi po skończeniu studiów czy z doświadczeniem pracy zawodowej. To wymusza pewną reorganizację seminarium, ale też przyjęcie innego charakteru formacji, czemu próbuje sprostać nowe ratio studiorum. Konieczne staje się podejmowanie przez formatorów i wychowawców większego wysiłku prowadzenia zindywidualizowanego sposobu formacji. Czytamy dalej. Zamiast zasady lepiej mniej powołań, ale lepszych, słuszniejsze jest proszenie o taką liczbę powołań, jaka potrzebna jest Kościołowi nie tylko w Polsce. Przy biedzie duchowej Europy Zachodniej potrzeby są ogromne. Dziś Afryka cieszy się ogromną liczbą powołań. W Nigerii, kraju, gdzie żyje 33 miliony katolików, w jednym największym seminarium jest 800 kleryków. Trzeba wziąć pod uwagę, że będą oni pracowali również na misjach. W krajach, gdzie trzeba, tak jak w Europie Zachodniej, głosić Ewangelię od początku, mówi ksiądz Marek Tatar w tygodniku Idziemy. Z jednej strony starzy zawsze narzekali na młodych, z drugiej alarmująco wielu dorosłych pracujących z młodzieżą mówi o epidemii zaburzeń w relacjach społecznych, pisze Bogna Białecka w Przewodniku Katolickim. Niedocenianie więzi społecznych jest w tej chwili dużym problemem wśród nastolatków. Jedną z przyczyn jest pozór licznych i bogatych relacji internetowych, łatwość nawiązywania kontaktów online, fakt, że w każdym momencie dnia i nocy można znaleźć online kogoś, z kim można popisać, porozmawiać, pokłócić się czy pośmiać. A może nawet doświadczyć poczucia bycia kimś ważnym, wpływającym na życie innych. Kimś, kogo filmiki oglądają tysiące ludzi, a zatem jest popularny. Czytamy dalej. Niedocenianym negatywnym skutkiem komunikacji zapośredniczonej przez komunikację elektroniczną jest problem z budowaniem rozmowy. Przykład. Gdy niedawno tworzyłam grę szkoleniową, potrzebowałam zrzutów ekranowych z rozmowy na komunikatorze internetowym. Poprosiłam więc córkę, byśmy przeprowadziły taką sfingowaną rozmowę. Gdy zaczęłam pisać, córka od razu mnie poprawiła. Mamo, piszesz pełnymi zdaniami złożonymi, w dodatku z interpunkcją. Młodzież tak nie pisze. Po korektach moje zdanie zostało rozbite na 4 krótkie komunikaty, pozbawione emocji, a uzupełnione emotikonkami. Duża część komunikacji interpersonalnej młodzieży to właśnie pisanie ze sobą. Krótkie zdania, skróty, brak interpunkcji, emotikony. Przekłada się to silnie na komunikację bezpośrednią. Oni naprawdę mają problemy, by ze sobą rozmawiać. Wiele młodych osób nie potrafi utrzymywać kontaktu wzrokowego, słuchać aktywnie, konstruować pełnych zdań. A potem diagnozują się na podstawie rolek z TikToka, że to dlatego, że są autystykami z fobią społeczną. W rezultacie nawet nie próbują nic z tym zrobić, uznając, że definiuje ich osobiście zdiagnozowane zaburzenie i to świat ma się do nich dostosować. Potrzebny jest im w związku z tym jednoznaczny przekaz, że umiejętności społeczne to coś, czego można się nauczyć, a praktyka czyni mistrza. Tu była Bogna Białecka i Przewodnik Katolicki. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś się złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobóli. Aflofarm.